μας χωράνε σύνορα, εμάς που αγαπάμε. Κι είναι κοντά ο ήλιος μας, ταξίδι για να πάμε. Κι είναι κοντά ο ήλιος μας, ταξίδι για να πάμε. Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, τον κόσμο θα μεγάλωνα, γιατί είναι μικρός, μικρός, πολύ μικρός, που είναι ο ουρανός, για να απλωθεί η αγάπη μας που είναι κεραυνός. Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, τον κόσμο θα μεγάλωνα, γιατί είναι μικρός, μικρός, πολύ μικρός, που είναι ο ουρανός, για να απλωθεί η αγάπη μας που είναι κεραυνός. Στα μάτια κοιταχτήκαμε και γίναμε ζευγάρι. Φίλοι, φίλοι, βρεθήκαμε πιο πέρα από το φεγγάρι. Φίλοι, φίλοι, βρεθήκαμε πιο πέρα από το φεγγάρι. Αν είμαι